بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. كتاب الإيمان شروع نو دا إيمان متعلق مسائل پا کی بیانی دلا نو پا دی باب کی شده یو سو مسائل جمع کری دی. وی باب الحث على اکرام الجار، باب دے په بیان د تیزی ورکولو کې په عزت د گاونډي او ضیف او د میلما، چې د گاونډي او د میلما د عزت په اړه او د اکرام په اړه تیزی ورکړل شوې ده. او لزوم الصمت او د چوپ پاتې کېدلو لزوم کول، التزام کول، الا عن الخیر مگر د خیر خبرې نه به چوپ نه پاتې کېږي. وكون ذلك كله من الايمان او كدل د ټول خبر من الايمان د ایمان، یعنی په دې باب کې د گاونډي او د ملما په اکرام کول او تیزی ورکړه شوې ده. هغه احادیث راوړي دي چې په کې د گاونډي د حق او د غشان د ملما د حق په اړه تیزی کېده، او د چوپ پاتې کېدلو لزوم په کې ده چې چوپ پاتې کېدل په کار دي، ډېرې خبرې نه دي په کار، مگر کومه چې د خیر خبرې باید چغه وشي، او دا ټول کارونه د ایمان نه دي. یعنی د گاونډي اکرام او احترام کول، د میلمه احترام کول، او د پزل خبرو نه چوپ پاتې کېدل د ایمان دی. نو دا باب چې دا خو امام نووي رحمة الله لګولی دی، داسې باب هم صحیح دی چې باب من الایمان اکرام الجار والضيف وقول الخير او السکوت. باب دی په بیان د دې کې چې له ایمان څخه ځینې کارونه دا دي چې د گاونډي عزت وشي، د میلمه عزت وشي، او د خیر وینا وشي یا چوپ پاتې شي. نو د گاونډي عزت کول، د میلما عزت کول، دا هم د ایمان له کارونو څخه یو کار دی، د ایمان له شعبو څخه یوه شعبه ده. او همداراز د خیر خبره کول یا چوپ پاتې کېدل، دا هم ایمان دی. اوس په دې اړه حدیث راوړي، نو وایي: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. كما تحدث بين كرد حرملة بن يحيى أغوي جمنت خبر كرد ابن وهب أغوي ما تخبر كرد يونس أغيد ابن شهاب نقلي أغيد أبو سلمة بن عبد الرحمن نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ابو هريره رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي قال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. څوک چې په الله او په ورځ د اخرت ایمان لري، نو د خیر خبره دي وکړي، او ليصمت یا د چوپ پاتې شي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، څوک چې په الله او په ورځ د اخرت ایمان لري، فليكرم جاره، نو د خپل گاونډي عزت دی وکړي، اکرام دی وکړي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، او څوک چې په الله او په ورځ د اخرت ایمان لري، فليكرم ضيفه، نو د میلمه اکرام او عزت دی وکړي. په وروستني روایت کې ورسره فلا يؤذي جاره لفظ زیات شوی دی، یعنی د گاونډي اکرام او عزت دی وکړي او ضرر دی ته نه رسوي. د حدیث معنا دا ده: څوک چې د شریعت احکامو ته ژمن دي او پابند دي، نو په هغه باندې د خپل گاونډي او د میلمه عزت او احسان لازم دی. دا پې لازم دي چې د خپل گاونډي عزت وکړي، د ضرر نه بچ کړي، ضرر ورته ونه رسوي، او همداراز د میلمه سره احسان وکړي، د هغه اکرام او عزت وکړي. دا د ایمان له کارونو څخه یو کار دی، د ایمان له شعبو څخه ځینې شعبې هغه دغه دي. دا د حدیث حاصل مقصد دی چې د گاونډي سره ښه سلوک کول، احسان سره کول، دا هم ایمان دی، او په دې کې هم ثواب او اجر دی. ستا د ایمان تقاضا دا ده چې ته د گاونډي سره ښه سلوک وکړې، احسان سره وکړې، او د هغې نه خپل ضرر رابند کړې. گاونډي دې تا نه په تکلیف نه وي، د وجه نه د چا نه چې گاونډي په تکلیف وي، نو د هغه په ایمان کې نقصان دی، کموالی دی پکې. او دا ځکه چې د هر انسان معلومات چې کېږي، د هغې د ښه والي د بدوالي معلومات چې کېږي، نو د گاونډ نه کېږي. کله چې د یو چا په اړه د گاونډي سلوک برابر وي، او گاونډي د هغې په اړه ښه ګواهي کوي، نو دغه انسان د نورو خلکو په نظم ښه وي. خو کله چې د گاونډي سره سلوک برابر نه وي، او گاونډي د ده په اړه ښه ګواهي نه کوي، نو د نور خلکو په نسبت دا څنګه ښه شي، او همداسې د میلمه په اړه هم چې د میلمه اکرام په کار دی، د هغې سره ښه سلوک او احسان په کار دی. بس د دې وجه نه وله اکرام وکړه، عزت وله وکړه، چې دا د ایمان یوه برخه ده، د ایمان یو جز دی، او تا ته بیا الله تعالی ثواب درکوي. نو د میلمه اکرام وکړه، او د اکرام نه دا لازم نه دی چې د دې دپاره بس یو مال حلال کې یا یو چرګ ول حلال کې، نه، بس څه چې دې وسي د هغې مطابق اکرام وله وکړه، عزت وله وکړه، ښه اخلاق ورسره وکړه چې میلمه نه خوشحاله شي، په روښانه تندي ورسره میلاو شه. دا هم د هغې اکرام دی، د هغې عزت دی. کله چې دا کارونه عبادت وګڼل شي او د ایمان له شعبو څخه وګڼل شي، نو بیا د دې عملي کول اسانی. خو لیکن اکثر خلک چې د دې ډېر لحاظ نه کوي، دا څه عبادت نه ګڼي او د ایمانیاتو سره د دې څه اړیکه نه ګڼي، حال دا چې د ایمان سره د دې ژوره اړیکه ده. نو موږ تاسو دا حدیث وکته چې ګوره، نبی علیه السلام ایمان دغه چانو نبی کړی دی چې په چا کې دغه صفت نه وي. نو دا څونه اوچته خبره ده. نو دا یو عبادت دی، د نورو عبادتونو په څیر دا هم وګڼه او عملي کوي. بیا د دې حدیث نه د ګاونډي حق معلوم شو او د ګاونډي د حقونو حفاظت دې معلوم شو. الله تعالی په قرآن کې د ګاونډي سره په احسان تاکید کړی دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هميشه جبريل عليه السلام چې ما ته د ګاونډي په اړه وصیت کو، تر دې چې ما دا ګمان وکړ چې دا به په میراث کې هم شریکوي، یعنی ګاونډي به د ګاونډي نه میراث وړي. نو دومره تاکید یې کړی دی جبريل عليه السلام. همداراز میلمستیا په اړه هم ډېر تاکید راغلی دی. میلمستیا له اسلامي ادبو څخه یو ادب دی او د پیغمبرانو او صالحینو طریقه ده. بیا ځینې علما ورته واجب ویلي دي، لکه لیس وایي چې یوه شپه میلمستیا ورکول واجب دي. استدلال یې په دې حدیث کړی دی: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. یوه شپه میلمستوب دا واجب حق دی په هر مسلمان باندې. او په حدیث د عقبه کې دي: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. كلا جي تاسو يوزي تلار شي ميل مانا شي، أو أغوي ستاسو دفار دا ميل مستي دا حق أمرو كي جي ستاسو دفار ميل مستي كو، نو تاسو دغا ميل مستي ولا قبول كي كشير تغوي دا كارو نكي، نو دا هغوين دا ميل مستي حق واخلي هغا اندازة چي سمرا دويتا بكاري ستاسو میلمستیا به وکړي. نو دا حدیث د دې دپاره پیش کړی دي چې میلمستیا دا لازم ده، یوه شپه میلمستیا لازم ده چې وکړي. خو عام فقها وایي چې واجب نه ده، بلکې دا مستحب ده او دا اوچت اخلاق دي. دلیل دا حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي: جائزته یوم و لیله، تحفه یوه شپه او ورځ ده. نو جائزه تحفه او ډالۍ ته وایي چې دا په اختیار دلالت کوي، نه په وجوب، ځکه چاته تحفه ورکول واجب نه دي. او بل دا چې په دې حدیث کې د فلیکرم ولیحسن الفاظ راغل چې دا هم په عدم وجوب دلیل دي، ځکه د وجوب دپاره داسې الفاظ نه راځي. او ورسره دا چې دغه میلمستیا د ګاونډي د اکرام او احسان سره یو ځای ذکر ده، نو د ګاونډي سره احسان او اکرام خو واجب نه دی، نو میلمستیا هم واجب نه ده. او کوم احادیثو کې چې په امر شوی دی، نو هغه په ابتدا د اسلام کې و. خو لیکن هغه مسافر ته میلمستیا ورکول واجب دي چې ډېر محتاج او د هلاکت خطرې، او همداسې په اهلي ذمه هم میلمستیا واجب ده کله چې ورباندې شرط کړی شوی وي. یعنی کله چې یو مسلمان د اهلي ذمه خوا ته ورشي، نو په هغوی لازم دي چې میلمستیا ورله وکړي، کله چې د ذمې په شرطونو کې دغه هم شرط شوی. فلیقل خیرا او لیصمت، د دې معنی دا ده چې کله څوک یوه خبره کوي او د خیر خبره، ثواب یقیني، یعنی یا مستحب یا واجب کار په اړه خبرې، نو ودی کړي. خو که داسې نه وي، بلکې حرام یا مکرو او یا مستوى الطرفین چې کول نه کول برابر، نو داسې خبرې دې نه کوي. نو مباح خبره هم په دې حکم کې داخله شوه چې نه دی کوي، او چوپ پاتې کېدل ته مستحب دي، د دې لپاره چې حرام یا مکرو خبرې ته دې ونه رسي. او داسې ډېر وخت کېږي چې یو سړی به یوه مباح خبره کوي، خو آخر به تې حرامې خبرې ته ورسیږي، غیبت کې به اخته شي او نور د ګناه په خبرو کې به اخته شي. الله تعالی فرمایي: ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. د انسان د خولې نه یوه خبره نه راوځي مګر د هغه په خوا کې انتظار کون کی تیاری ملائکی ناستی، یعنی ملائکی و تا تیاری پا انتظار ناستی، بس کم خبر چا دخلی نروزی اول لیکی دماغ سرا یو خبرم دینا پادی کی. سلام بے پدی کی اختلاف کرده ده چا ایا ملائک ار قسم خبری لیکی، لکا مباح خبری چا ثواب یا گناہ پی مرتب نی اغا هم لیکی، او که یوازی هاگ خبری لیکی چا جزا پی مرتبی. نو ابن عباس رضی اللہ عنہما دویم قول ته ترجیح ورکړی، یعنی هغه خبره چې ښه یا بده جزا پې مرتبې لیکي. او ځینو ویلي دي چې هره خبره لیکي تر دې چې د درد نه چې کوم تعبیر په اه سره کیږي نو هغه هم لیکي. شریعت د ډیرو مباحاتو نه ځان ساتلو ته ترغیب ورکړی دی، دې لپاره چې حرام یا مکروه خبرو یا کارونو کې واقع نه شي او دې ته رانه کیږي. امام شافعي رحمه الله د ذکر شوي حدیث نه داسې معنا اخیستی، هغه وی اذا اراد ان يتكلم فليفكر فان ظهر له انه لا ضرر عليه تكلم وان ظهر له فيه ضرر او شك فيه امسك. وی کله چې څوک خبرې کوي نو مخکې دې ته فکر وکړي، که د ضرر خبره نه وه خو ودی کړي، او که د ضرر خبره وه یا یې پکې شک و چې د ضرر به وي که نه نو بیا دې نه کوي. نو د خبرې نه مخکې فکر پکار دی، بس هره خبره همداسې راټول نه دي پکار. ځینې خبره داسې چې هغه ډیره د ضرر نه ډکه وي، دغه انسان ته هم په ضرر تمامیږي او چاته چې کوي نو هغې ته هم په ضرر تمامیږي. نو د خبرې نه مخکې فکر پکار دی، سوچ پکار دی، بیا خبره پکار ده. امام ابو محمد عبدالله ابن ابي زید چې په خپله زمانه کې د مالکي علماو یو امام پاتې شوی، هغه ویلي دي جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. طول آداب بسلور أحاديث كي راجم دي، طول دجن چه سمر آداب دي بدغ سلور أحاديث كي راجم دي. دا حديث دا آداب مجموعة دا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يو دا حديث چه نبي عليه السلام فرماي سوك چه فالله إيمان لدي ورز خيرت نو دخير خبر ديوك أو يادي چوبشي. او بل دا حدیث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دا یو سړي له ښایسته اسلام څخه دا دی چې بې پیدې کار پرېږدي. یعنې دا ښایسته اسلام دی چې یو انسان بې پیدې خبره یا بې پیدې کار پرېږدي. ما لا يعني هغه څه ته وایي چې نه انسان ته په دنیایي امورو کې پیدا ورکوي او نه د آخرت په امورو کې، بس هسې بې پیدې خبره بې پیدې کاري دا پرېږدي. نو څوک چې بې پیدې خبره یا کار پرېږدي نو د دغه انسان اسلام ډېر ښایسته اسلام دی، بې پیدې کار مه کوه. او بل هغه حدیث چې نبی علیه السلام یو سړي ته مختصر وصیت کړی او ډېر لنډ ورته فرمایلي و لا تغضب مه غوسه کیږه. او بل د نبی علیه السلام دا حدیث چې لا یؤمن احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه، په تاسو کې یو کس تر هغه مؤمن کیدلی نه شي چې د خپل ورور مسلمان دپاره هغه څه خوښ نه کړي څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي. نو په دې څلورو احادیثو کې وي ټول آداب دا راجمه دي. که په دې کې مونږ فکر وکړو نو یقیني چې دا د ادبو نه ډک احادیث دي. ور اول حدیث چې دا مونږ د موضوع حدیث دی، مونږ وضاحت شروع کړی دی چې یا د خیر خبره کول او یا چوپ پاتې کېدل، نو دا څومره اوچته معنا لري. خبره فکر وکړه دا څنګه خبره ده، ایا دې کې ستا دپاره د دنیا او د آخرت څه ګټه شته که نه، که ګټه کې خو ویکه او که ګټه پکې نه وي بس چوپ پاتې شه. دا هم ستا ایمان دی او ستا د ایمان دپاره پیدامند دی، په دغه چوپ پاتې کیدلو کې هم ستا ثواب کیږي. او دغه شان که غواړي چې اسلام دې ښایسته شي او یو ښایسته مسلمان شي د الله او د الله رسول په نیز، نو بې پیدې خبرې او بې پیدې کارونه پرېږده، عباسیات مه کوه، فضول کارونه، فضول لوبې، فضول خنداګانې، فضول خبرې دا مه کوه. بس کوم کار چې ستاو ته ضرورت دی او پیدا پکې ده هغه وکړه، کومه خبره چې پیدا پکې ده هغه وکړه، کومې خبرې کې چې پیدا نشته مې کوه، ستا دپاره تاوان دی. نو ګوره ستا اسلام په څه باندې ښایسته کیږي؟ اسلام دې په دې ښایسته کیږي چې ته د بې پیدې کارونو بې پیدې خبرو نه ځان وساتې. خو که مونږ فکر وکړو نو زموږ ژوند د دې احادیثو ډېر خلاف دی. مونږ دغه آداب په خپل ژوند کې نه دي راوستي. زموږ د معاشرې ځوانانو ټول عمر په بې پیدې خبرو او بې پیدې کارونو کې ضایع کړ، بس دغه کرکټو کې به مشغول وي، یا به په حجرو کې ناستې او خنداګانې به کوي، او یا بل ځای کې یو بنډار جوړ کړی او پاکې به راجموي او د ګناه خبرې او غیبتونه به پکې کوي. نو دا صحیح طریقه نه ده. که ته غواړي چې اسلام دې ښایسته شي، بس کوم کار چې تا ته د دنیا او د آخرت په اړه پیدا نه درکوي د هغې نه ځان وساته، ستا اسلام به ښایسته شي. خپل وخت چې دا مه ضایع کوه، دا قیمتي کړه. ستا دغه چوپ پاتې کېدل، د بې پیدې کارونو نه ځان رابندول، دا هم یو عبادت دی او د ایمان یوه برخه ده. او دغه شان دغه مختصر حدیث چې نبی علیه السلام صحابي ته بیان کړی دی چې لا تغضب، مه غوسه کېږه، په دې کې هم ډېر اوچت ادب پروت دی، بس په هر وخت کې شاټ کېږه مه، قهر او غوسه ځان نه مه وروله، معمولي خبره چا نه یې کړې، بس ته ورته نیغ یې. نو دا صحیح طریقه نه ده، دا د مؤمن اخلاق نه دي. اوچت اخلاق دا دي چې ته په ځان کې صبر او تحمل برداشت پیدا کړي، او په هره وړه او غټه خبره باندې ځان ته غوسه ورنولې، بلکې د غوسې خبره وپېژنې، هغه خبره باندې غوسه شي چې هغه کې د الله د رسول ناراستي خلاف وي، په هغه باندې غوسه شي. په خپلو شخصي مفادو په اړه چا ته غوسه ونه کړي. نو په هر څه کې غوسه دا صحیح طریقه نه ده، بلکې ښایسته اخلاق روښانه تندي باندې د مسلمان سره ملاوېدل دا اوچت اخلاق دی، او دا د اوچت صفت دی، د مؤمنانو صفت دی. او همداسې د بل مؤمن دپاره هغه څه خوښول چې کوم د خپل ځان دپاره خوښوي. د دنیا په امورو کې د خپل ځان دپاره ښه څه خوښوي، نو هغه د مسلمان ورور دپاره هم خوښ کوي. یعنې په مباحاتو کارونو کې دېنه دا مراد نه دی چې ته ځان دپاره یو ګناه خوښوي نو بل مؤمن دپاره هم خوښه کړه، دا خیرخواهي نه ده، دا خو بدخواهي ده. خو مقصد یې دا دی چې ته ځان دپاره په دنیایي امورو کې، مباح کارونو کې، ځینې کارونه خوښوي، ځینې شیان خوښوي، دغه خیرخواهي د خپل مسلمان ورور دپاره هم وکړه، او په هغې هم دا پیرزو وکړه. همداسې یو عمل ته خوښوي، نیک عمل د خپل ځان لپاره، او ته د هغې پابندي کې کوشش یې کې، ځکه چې ته پکې ثواب ګڼې، نو دغه عمل په خپل مسلمان ورور باندې هم پیرزو کړه. هغې ته هم د دې ترغیب ورکړه چې دغه عمل وکړي، دغه د ثواب او د خیرونو نه ډک کار وکړي. نو مقصد دا دی چې په مؤمن به خیر پیرزو کې، بیا به ستا ایمان کمال ته رسیږي. که په دې حادثو کې داسې ورنوځو نو ډېر اوږد تفصیل لانه نیسي، خو بس ځینو خبرو ته به اشارات کوو، نور تاسو په خپله به پکې فکر کوئ. موږ ته پکار دی چې په احادیثو کې، په آیات کې د قرآن فکر پکې وکړو، سوچ پکې وکړو. نو ډېرې ښایسته معنی به الله تعالی زموږ ستاسو ذهن ته راولي، او ډېر رازونه به الله تعالی په موږ تاسو راکولوي. نو مقصد دا دی چې د ژوند ټول ادب په دې احادیثو کې راجمع دي، نو باید چې دغه ادب د دې نه زده کړو او په عمل کې راولو. فضیل ابن عیاض وایي: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وی چا چې خپله خبره د عمل نه وشمارله چې دا خبرې زه کوم دا عمل دی، دا لیکل کیږي، نو قل كلامه فيما لا يعنيه، بې پیدې خبرې به ډېرې کمې شي، بیا به بې پیدې خبرې نه کوي. نو ګوره دا څنګه د عبرت نه ډکه خبره کړله، د هوښیارتیا او د عقل خبره کړله. وی چې څوک دا خپلې خبرې عمل وشماري چې دا خو عمل دی، لیکل کیږي، په دې مواخذه شته دی، ما پی الله رانیسي دا خبرې زړه ته کته شي، نو بې پیدې خبرې به بیا نه کوي، ځان به دې ساتي. خو نقصان په موږ کې دا دی چې دا باقي نه ګڼو، او دا داسې د عمل په څیر نه ګڼو، بس څه چې مخلې راځي هغه ویو. نو دې وجه نه به ډېر په تاوان کې واقع کیږو. د ذنون رحمه الله نقل لي غوي: اصل الناس لنفسه امسكهم للسانه. په خلکو کې د خپل ځان ډېر حفاظت کوونکی او ساتونکی هغه څوک دی چې د خپلې ژبې ساتنه کوي، خپله ژبه بنده ساتي. نو دغه انسان د خپل ځان پوره حفاظت کوونکی دی، یعنې دا ځان ساتي، دا په ځان باندې خفه کیږي د تکلیف او د مصیبت نه، هغه تکلیفونه نه چې په دغه بې ځای خبرو باندې لیکل شوي دي، هغې نه ځان ساتي. نو د ژبې حفاظت دا پکار دی، او بې ځای خبرې نه دي پکار. د امام شافعي رحمه الله خبره چې مخکې د خبرې نه فکر وکړه چې دا ستا دپاره پیدامنه ده، که نقصاني ده، که پیدامنه یوې، که نه یې، بیا مه کوه ځان دې وساته. نو بل حدیث راوړي وایي: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال. وی موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن ابي شيبه، هغه موږ ته حدیث ابو الاحوص بیان کړی دی، هغه د ابي حصين نه نقلی، هغه د ابي صالح نه نقلی، أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي قال شغويلي دي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. سوكشي فالله فورز آخرة إيمان لري نخبل قاون لتدي زرر نرسي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر سوكشي إيمان لري فالله فورز آخرة فليكرم ضيفه نو هغه دې د خپل میلمه عزت وکړي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر څوک چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت، فلیقل خیرا او لیسکت، نو د خیر خبره دې وکړي یا دې چوپ پاتې شي. په دې روایت کې فلا یؤذی په یا سره دی، او په بل روایت کې فلا یؤذی په غیر د یانه، چې ګاونډي ته دې ضرر نه ورکوي. نو په دې کې دې ته اشاره ده چې دا صیغه د نهي ده، خو په اخبار سره چې راغلې ده دا دې دپاره چې دلالت یې نور هم قوي شي. نو ګاونډي ته ضرر رسول نه ځان ساتل پکار دي، بلکې د هغې سره به احسان کوي. خو نن سبا خلک د دې الټه عمل کوي، د دې په عکس عمل کوي، او هغه داسې کوي چې بس د ټولو نه غټ تربورې ګاونډي، د ګاونډي سره ډېر زیات تضاد پالي وي چې بس دا زما تربور دی، او هیڅ قسم ښه سلوک او احسان ورسره نه کوي. څونه زیاتې چې د وسه کېږي هغه د خپل ګاونډي سره کوي. نو دا زمونږ او ستاسو د ایمان تقاضا نه ده، ته وایي چې د ګاونډي سره ډېر نرم اوسي او ډېر ښه اخلاق ورسره وکړي، ځکه ګاونډي هغه په تا باندې ډېر حقونه لري، ته باید چې د حقونو لحاظ وساتې. د تربور په نظر ورته ونه ګورې، بلکې د ورور او د دوست په نظر ورته وګورې، او حقونه یې پیمان نه کړې. دا نبی علیه السلام چې بار بار دا تاکید کړی دی، نو دا هسې څه پزول خبره نه ده، او دا څه معمولي عمل نه دی، دا ډېر غټ عمل دی. په دې معنی مثبت او منفي جزا مرتب کېدلی شي، که لحاظ یې ورته وکړه خو ښه بدله او ښه جزا د دې شته دی، او که چېرته لحاظ یې ورته ونه کړه نو ډېر سختې سزا ته بیا تیار اوسه، د الله تعالی عذاب ته بیا تیار اوسه. دا ډېره سخته خبره ده، وایي چې موږ تاسو په دې اړه کوتاهي ونه کړو. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال يمنت حديث بين كرد إسحاق بن إبراهيم ويمنت عيسى بن يونس خبرنا كرد غيد أعمش أو غيد أبو صالح النقلي شغيد أبو هريرة رضي الله عنه النقلي قال شغويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمايلي بمثل حديث أبي حصين ده أبي حصين ده حديث بسير حديث ده هم ده غیر انه مگر دومره ده چې په دغه حدیث کې قاله نبی رسول فرمایلی دي فلیحسن الی جاره، احسان دی وکړي د خپل ګاونډي سره، احسان ښېګڼه دي ورسره وکړي، هغه دې خوشحاله وساتي. حدثنا زهیر بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمیر جميعا عن ابن عیینه قال ابن نمیر حدثنا سفیان عن عمرو انه سمع نافع بن جبیر یخبر عن ابی شریح الخزاعی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو الحديث سيبي منت زهير بن حرب حديث بين كرده ومحمد بن عبد الله بن نمير شدا تولي ده ابن عيينه نقلي قال ابن نمير ابن نمير الفاظ دلتا متعين كي چي ديب كي داسي ويلي دي چي منت حديث بين كرده سفيان چي غد عمر نقلي عمر ده نافع بن جبير نوريدي لي دي چي خبري وركو ده ابو شريح الخزاعينه چي نبي السلام فرمايلي دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سوك شفا الله إيمان لري وفرز آخرت فليحسن إلى جاره ندخل قاون لي سرد إحسانك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو سوك شفا إيمان لري بالله وفرز آخرت ندخل ملما احترام ديوكي عزت ديوكي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو سوك شفا الله وفرز آخرت إيمان لري ندخل خبر ديوكي يادي شوكشي. قال ابن نمير حدثنا سفيان ده سفيان مراد سفيان ابن عيينه ده بده سره ده ابن نمير الفاظ متعين کړی دي چې هغه دا حدیث بده الفاظ نقل کړی دي. نو دا به فسر ته ورسید بده کې موږ تاسو ده مل حق او پیژند او دا شند غونډي حق مو پیژند او د جبې د حفاظت په اړه خبر اوس. نو اوس بل باب راوړي وای باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. باب ده بيان ده كيدلو ده نهي ده منكرنا من الإيمان ده إيماننا چه ده قنان منا كول ده لإيمان سخدي وأن الإيمان يزيد وينقص او په بيان ده ديكي چه إيمان زيتيجي وكميجي وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان او بیان د دې کې چې امر په نیکیو او منع د بدیونه دواړه واجب دي. نو په دې باب کې دغه خبرې بیانېږي. امام نووي رحمه الله د هرې خبرې وضاحت کړی دی په باب کې راګیر کړله. نو منع کول د ګنا نه د منکر کار نه دا د ایمان له شعبو څخه یوه شعبه ده او د ایمان یوه برخه ده. دا خبره هم بیانیږي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي، او دا خبره هم بیانیږي چې امر په نیکو کول او منع د بدیو کول دواړه واجب دي. یا داسې باب ویوه چې من الایمان تغییر المنکر، د ایمان څخه دا هم دي چې منکر بدل کړي، د منکر مخنیوی وکړي. دا لنډ باب شه. نو اوس حدیث راوړي وای: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال. يمكن تحديث بين قرد أبو بكر بن أبي شيبة ويمكن تحديث وكيع بين قرد غير سفيان النخلي. لا سند خذ زيبوري تمامش حاكي واستحويل لإسناد إشارة بل سند امراوي چې دا حدیث و بل سند سره راغلی دی. وحدثنا محمد بن المثنى اي مونږ ته حدیث بیان کړی دی محمد بن المثنى، هغه مونږ ته حدیث محمد بن جعفر بیان کړی دی، هغه مونږ ته حدیث شعبه بیان کړی دی چې دا دواړه د قیس ابن مسلم نه نقلوي او هغه د طارق ابن شهاب نه نقلوي. وهذا حديث ابي بكر او دا حدیث د ابوبکر دی، یعنی د ابوبکر د حدیث الفاظ دي چې دا مونږ یې راوړو، نو دا د ابوبکر د حدیث الفاظ دي. قال أغوي أول من بدأ بالخطبة يوم العيد، أول هغ السوق چه بخطبه شروع کرده ده اختر پورز قبل الصلاة مخك ده اختر ده منزنه. مروانو مروانو أول ده بدعت مروانو کرده چه ده اختر پورز معنی ده منزنه مخك خطبه وکرده. فقام إليه رجل يسلي ورطه ورپاسه ده فقال ویل الصلاة قبل الخطبة منز خطبې نه مخکې دی، تا څنګه خطبه د مانځه نه مخکې کړه؟ فقال نو هغه ویل قد ترک ما هنالک، یقینا پرېښودلی شوي دی هغه څه چې مخکې وو، دا ته چې څه وې دا پرېښودلی شوي دي. فقال ابو سعید، ابو سعید خدري وفرمایل اما هذا فقد قضى ما عليه، هر چې دا سړی دی نو ده پوره کړه هغه ذمواري چې په ده باندې وه، یعنې د خپله ذمواري ادا کړه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لي يقول شي فرمايلي من راى منكم منكرا فليغيره بيده، چاچ پتاسو کی یو منکر ولید نو بخپل لا سره دی بدل کی تغییر دی کرا ولی ان دف دی کی. فإن لم يستطع فبلسانه، کچرت وس نو نو بخپل جبی سره دی بن کی. فإن لم يستطع فبقلبه، کچرت د جبی وس نو نو پزرا سره دی بدو غنی، پزرا کی دغه منکر بدو غنی. وذلك أضعف الإيمان، أو دا ترتول كمزور إيمان دي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان. يمكن تحديث بين كريب أبو كريب محمد بن العلاء، يمكن تحديث أبو معاوية بين كريب، يمكن تحديث أعمش أغيد إسماعيل بن رجان نقلي، أغيد أخبر بلارنا، أغيد أبو سعيد خدرينا، أو دقيس ابن مسلم نهم دار وايد نقلي، أغيد طارق ابن شهاب نقلي، أو أغيد أبو سعيد خدري نقلي في قصة مروان. وقصة مروان كي وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبو سعيد شهد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي بمثل حديث شعبة وسفيان، ده حديث شعبة وسفيان بسيرة عمدغ عشان حديث غم دي. وعن قيس بن مسلم دا عتب دي بإسماعيل بن رجاء بان دي، يعني أعمش دا رواية دا إسماعيل بن رجاء وقيس بن مسلم دا رواية كره دي، يعني دا دغ دوار رواية نسخي نقل كره دي. فقام رجل نو يوسعي فاسي دا ودغ اعتراضي بوك. دلت سؤال دا دي چه أبو سعيد رضي الله عنه تولي دا خبره ندا كره چه دا بل سعيد بي دا منكر براد كي مخي شوية دي. نو دا دي فعلا علماء مختلف زوابونه كلي دي چه ويلي دي چه أبو سعيد خدري دا وقت نو، بلکې هغه وخت راغی چې دغه دواړو دا خبره شروع کړې وه، او چا ویلي دي شاید د فتنې او شر جوړېدلو له امله څه نه ویلي. خو غوره ځواب دا دی چې په بل حدیث کې راځي ابو سعید خدري رضی الله عنه مروان له دې کار څخه منع کړی دی چې دغه حدیث بخاري او مسلم دواړو راوړی دی. هغه حدیث کې دي چې ابو سعید خدري رضی الله عنه او مروان دواړه شریک روان، نو چې کله مروان وکتلو چې منبر ته خیږي د لاس نه راکش کړو، نو مروان ورته همدغه خبره وکړه کما چې دې سړي ته کړې ده. خو شاید چې دا دواړه مختلفې واقعې، دغه سړي هم منع کړې او ابو سعید خدري هم منع کړې. خو دې حدیث کې ابو سعید خدري دغه سړي تایید کړی دی، قد ترک ما هنالک، دغه خبرې اوس پرېښودل شوې دي، یعنی خلک خطبه ته د منځ نه وروسته نه ایساری، نو په دې وجه هم خطبه را مخ کې کړه. خو دا طریقه صحیح نه ده که خلک د خطبه اورېدلو ته پاتې کیږي او کنه. په سنتو عمل مهم دی، که څه هم لږ خلک د خطبه اورېدلو ته پاتې شي هم څه باک نه کوي، بدعت نه خو بش کیږي، او داسې خبرې به د سنتو په مقابل کې پرېښودل کیږي، ځکه دا رای ده او رای د سنتو په مقابل کې مردود ده. فلیغیره بیده، په لاس دې بند کړي، په لاس دې ورته تغییر ورکړي. دا چې کله په لاس سره د بندولو وس لري، که دا وس نه لري نو په ژبې سره دې بند کړي، او که دا هم نه لري نو په زړه سره دې بد وګڼي. بیا فلیغیره امر دپاره د وجوب دی، نو د منکر رد کول واجب دي. په عامه اوقاتو کې فرض کفایي دي چې د منکر د رد لپاره کله کافي خلک موجود وي نو د نورو نه یې حکم ساقط دی، خو چې ټول یې پرېږدي نو ټول ګناهګار دي. او ځینې وخت فرض عین وي په هغه صورت کې چې بل چاته دا منکر معلوم نه وي، او یا هم بل څوک یې نشي دفع کولی، نو په دغه انسان یې دفع کول فرض عین دي. لکه یو سړی خپله ښځه یا بچه یا غلام په منکر وګوري، نو په ده لازم دي چې منع کړي. بیا دا حدیث د هغه آیت سره ټکر نه لري چې الله تعالی فرمایي علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، په تاسو خپل ځانونه لازم دي او ضرر نه درکوي تاسو ته هغه څوک چې ګمراه شوی دی کله چې تاسو په سمه لاره استئ. نو دا آیات د دغه حدیث سره ټکر نه لري. محققینو یې داسې معنا کړې چې کله تاسو خپل مکلفیت ادا کړئ نو د بل چا په تقصیر تاسو نه رانیول کیږئ. او دا بعینه د آیت په څیر دی چې الله تعالی فرمایي ولا تزرو وازره وزر اخرى، نو کله چې یو داعی خپل دعوت وکړي او خپل مکلفیت ادا کړي د هغې نه وروسته دا بیا ملامت نه دی، څوک چې ورباندې عمل نه کوي هم هغوی ملامت دي. نو له دې وجې که څوک په دې ګمان منکر نه رد کوي چې خبرې نه منل کیږي، نو دا صحیح نه ده، ځکه چې د منکر رد لازم دی، د قبلولو ذمواري زموږ نه ده. که څوک یې قبلوي او که نه، خو مونږ به د منکر رد کوو. او په مؤمنانو کې داسې خلک شته چې واز بې اثر کوي او ډېری کسانو سره اصلاح کیږي، نو فایده پکې شته، ځکه الله تعالی فرمایي وذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، نصیحت کوه نصیحت مؤمنانو ته فایده ورکوي، نو دا خبرې په مؤمنانو اثر کوي او دا قبلوي. له دې وجې مونږ حق پرسته موحدینو ته توصیه کوو چې تاسو د توحید دعوت کوئ او په دې اړه مه ناامیده کیږئ، ستاسو ذمه خو ادا کیږي، د دعوت اجر تاسو ته لیږل کیږي، که څوک یې عملي کوي او که نه هغه د هغوی کار دی، خو ستاسو اجر کیږي. او دا دعوت به مثر کوي، ځکه چې د باطل خبره په ځینو پلیتو نفسونو اثر کوي، نو حق خبره خو به خامخا اثر کوي. تاسو نه ګورئ چې کله دغه سیکولر مرتدین خپلو ګوندونو ته خلک راولي، نو څومره خلک ورسره ملګري کیږي، ووټونه ورکوي او بد حال یې جوړ کړی. نو مونږ تاسو چې حق ته خلک راولو، امید دی چې د ډیرو خلکو اصلاح وشي. د حق سره خو الله تعالی ملګری دی، الله پکې خاص اثر اچولی دی، چې چاته الله تعالی د هدایت اراده کړي نو هغه یې قبلوي، او که څوک یې نه قبلوي نو فما علینا الا البلاغ، زموږ ذمه خو فارغېږي. خو باطل طرف ته دعوت ډیر دی، په مقابل کې حق ته دعوت کم دی، حق پرست کم دی، نو ځکه ډیری خلک د باطل دعوت ښکار شوي دي. تاسو نه ګورئ تبلیغیان خپل مروج تبلیغي د منحرف دعوت ته جهاد وایي، خلک د جهاد او د شرعي سیاست اقامت نه په دغه طریقې بندوي او د منحرف تصوف او نورو غلطو افکارو ښکار کوي. خو بیا هم څومره ډیر خلک ورماتي او بس دا چیلي او دا د میاشتو دپاره وځي، څوک د کال دپاره خپل ځانونه وقف کوي. نو که مونږ خپل دعوت په اخلاص سره وکړو، د الله نه امید دی چې ډیر خلک اصلاح شي. بیا دا مسله هم یاده کړئ چې دعوت به یوازې هغه څوک نه کوي چې په خپله پوره کامل او برابري په ټولو اوامرو او نواهیو عمل کوي، او که داسې نه وي نو د دعوت اهل نه دی، چاته به دعوت نه ورکوي. نه، دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې د دعوت په باب کې مونږ ته دو حکمونه متوجه دي. اول دا چې خپل ځان ته امر او نهي وکړو او ځان د شریعت پابند، او دویم دا چې نورو ته امر او نهي وکړو. نو که اول حکم دې پوره نه ادا کړی، یعنی په خپله در پکې څه نیمګړتۍ وي، نو دویم حکم باندې خو عمل وکړه او نورو خلکو ته خو دعوت وکړه، دا هم په شریعت عمل دی. ځکه که یو حکم دې پوره نه ادا کړی نو بل خو دې پوره ادا کړه. او دا مسله هم یاده کړه چې امر او نهي یوازې تر مشرانو او والیانو پورې خاص نه دی، بلکې دا د هر چا وظیفه ده، ځکه په حدیث کې من لفظ عام دی، هر چا ته شامل دی. امام الحرمین په دې خبره اجماع نقل کړې ده. بیا د امر او نهي په لحاظ سره مسایل په دو ډوله دي. یو ډول هغه مسایل دي چې هر څوک پرې پوهیږي، لکه منځ، روژه، زکات او نور. نو د دې دعوت عوام هم کولی شي، ځکه په دې هر څوک پوهیږي. او دویم د دین هغه مسایل دي چې هر څوک پرې نه پوهیږي، یعنی خاص مسایل دي، خاص احکام. نو د دې دعوت علماو پورې خاص دی، هو ده مروج تبلیغیانو دعوت لپاره د دې حدیث استدلال نه کیږي، ځکه چې دوی د دعوت طریقه په ډیرو منکراتو او بدعاتو مشتمل ده چې دلته نه بیانوو. خو دعوت به یوازې قرآن او حدیث ته، مذهب او د یو امام تقلید ته دعوت صحیح نه ده، او نه هم ورباندې د امت اتفاق راځي. د امت اتفاق یوازې په قرآن او حدیث راځي. د امامانو او علماو خبره به د قرآن او حدیث سره تړل کیږي، که موافقه ومنل کیږي به او که مخالفه وپرېښودل کیږي به. بیا په دعوت کې چې څومره ممکن وي نرمي پکار ده، لکه امام شافعي رحمه الله وایي: من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانيه فقد فضحه وشانه. چا چې خپل ورور مسلمان ته په پټه وعظ او نصیحت وکړه، نو ده له خیرخواهي وکړه، وزانه او ښه کار یې وکړه، نور یې هم ښایسته کړه. ومن وعظه علانيه فقد فضحه وشانه، او چا چې هغه ته ښکاره دعوت وکړه، ښکاره وعظ او نصیحت یې ورته وکړه چې ګوره ته خو ځای کې خطا یې او دا خبره دې خطا وکړه، نو دې وشرمو او بدرنګ یې کوه. نو په انفرادي توګه باندې دعوت پکار دی. ځینې خلکو ته پټ دعوت ورکړه، خاص خبره ورته وکړه چې ګوره تا کې دا نیمګړتیا ده، دا د ځان نه وباسه، هغه به دې سره اصلاح کیږي، خوشحالیږي. د چا په مخ کې مه شرمو او مه د چا په مخ کې د هغې عیبونه ویوه، بلکې اصلاح یې وکړه او په پټه توګه یې وکړه. یو خو عامه خبره یې هغه خو څوک پرې نه خفه کیږي، خو خاص چې څوک مخاطب کړي نو باید چې پټه ورسره خبره وکړي. بیا د منکر رد کې که چیرې غالب ګمان دا چې مثبته پایده ورکوي، یعنی منکر ورسره له منځه ځي یا کمیږي، نو رد یې واجب دی. او که دعوت هیڅ منفي یا مثبت اثر نه کوو، نو بیا تاته اختیار دی، واجب نه دی. او که غالب ګمان دا چې دلته دعوت منفي اثر کوي او د منکر رد نه بل غټ منکر رامنځته کیږي، لکه قتل و قتال ته مسله رسیږي، نو بیا به دعوت نه کوي. خو په دې مسله دې څوک د جهاد احکام نه قیاس کوي چې جهاد ته انکار وایي. نه، جهاد خپل احکام لري. جهاد ټول د قتل و قتال، زخم، اسارت او هجرت مربوط دی. مال او نفس پکې له منځه ځي، خو هغه د الله تعالی سره سودا ده، د هغې بیل باب دی. هغه د کفارو اړوند احکام او دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مسلمانانو خپل منځي احکام. نو جهاد به په دې نه قیاس کیږي. جهاد کې څه غنځاخې نه تقسیمیږي، بس هغه ټول د همدغه ینو نه جوړ دی. په هغه کې د کافرانو وینې تویږي، مسلمان پکې شهید کیږي او کلی پکې ورانیږي او نورې ډېرې خبرې پکې شته دی. خو د مسلمانو ترمنځ د دعوت باب هغه به جدا باب دی. په هغه کې به بیا ډېره نرمي کې او احتیاط به کې. اوس ډېر خلک د مرتدو حاکمانو په اړه د دغه قیدې نه استفاده کوي چې وس دې نه کیږي، انکر ته راتګ مه کوه. موږ ویو چې جهاد انکر نه دی، که ویو نو بیا الله تعالی ولې پرس کوو؟ نبی علیه السلام ولې په خپله پکې برخه اخیستله؟ ولې امت ته تحریض ورکوو؟ نو جهاد انکر نه دی، بلکې جهاد حسن لذاته عمل دی، حسن لغیره هم نه دی. الله تعالی په قبیح کار امر نه کوي، نو دا ښایسته کار دی. نو جهاد انکر نه دی، بلکې اوچت عمل دی چې د ایمان نه وروسته ورسره بل عمل نه برابرېږي. دې ته هم دعوت ورکول او هم عملي پکې برخه اخیستل پکار دی. خو څوک چې ورته انکر وي، نو د هغوی نظریې خراب شوې ده. هغوی د الله تعالی دا حکم بد ګڼي، ځکه ورته انکر وي. وایي د مرتد حاکم بدي مه یوه، ځکه چې وس دې نشته دی چې لرې کې او په ځای بل روغ سړی کښېني، نو غټ مشکل دې جوړېږي. موږ ویو چې دې سره موږ غټ مشکل لرو که نه، نور څنګه مشکل یې. خو دا د الله تعالی په دشمنۍ کې ولاړ دی، کفر یې قبول کړی دی او د الله تعالی دین دشمنی شروع کړله، مقابله شروع کړله. د الله دین په مقابل کې بل دین ایجاد کړی دی، د پیغمبر په مقابل کې بل پیغمبر تابعداري لازم کړې. او دغه شان په الٰه کې موږ سره جګړه ده، د الله په اړه هم د موږ سره جګړه کوي. د الله تعالی ځانګړي صفات خپل ځان ته ثابتوي، نور اربابان د هغې په ځای راولي. نو د دې سره زموږ غټ مشکل شته دی که نه؟ دینه خو نور اخوا بل مشکل نه وي، د دینه به نور څنګه مشکل جوړ شي؟ په همدغه بنیادي خبرو کې موږ ورسره ښکیل او په دغه کې موږ ورسره اخته جنګ به ورسره کوو. او دا خو څه تبلیغیانو دعوت نه دی چې بس ورشو او بس هغه په کفر کې اخته دی او موږ ورته ویو چې ته خیر دی، ږیره پرېږده او دا لمونځ کوه. نه، دغه دعوت موږ دې ته نه کوو، موږ دې ته د اسلام دعوت کوو چې ته اسلام راوړه. اسلام نه راوړې، موږ به تا سره جنګ کیږو، تا به مرداروو، ستا مال به غنیمت کوو، تا موږ نه پرېږدو. زمونږ دې سره جنگ په اساسي خبرو دی، بنیادي خبرو دی، زمونږ خلاف ورسره په پرانی مسایلو کې نه دی. بیا د دې حدیث نه د حسبي ادارې ډېر اصول مستنبد دي. امام ماوردي رحمه الله وایي چې کله یوه ګناه پټه کیږي، نو محتسب ته جایز نه دي چې تجسس یې وکړي، مګر هغه صورت کې چې د پوت کېدلو خطرې، لکه یو سړی د بل سړي سره ځان نه شي او د هغه په اړه کره معلومات داسې چې دا یې وژني، نو بی تجسس کولای شي او پاره تحقیق کولای شي، او یا یو اجنبی سړی او ښځه ځان نشي چې د زنا پاره کره راپور موجودی، نو بیا بحث او تلاش کولای شي د لپاره چې دغه منکر پوت نشي. او که د دې نه ښکته ګناهونه نو په هغو کې تجسس جایز نه دی، بس کره ګناه باندې به خلک رانیول کیږي، پټ احوال به الله ته حوالوي. او بله مسله د دې حدیث مطالق دا ده چې په کوم مجلس کې منکر کیږي هغه کې به نه کینی، که چیرې ورسره کیناستلې نو ته هم ورسره د ګناه په حکم کې شریک شوې. دلیل پیدا یاد دی چې الله عز وجل فرمایي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الله يمن تاسو تا قرآن كده خبر بيان کړی ده چې کله تاسو الله تعالی آیتونه واورئ چې خلک پرې کفر کوي او ټوقي ورپورې کوي ملنډې پرې وایي، نو تاسو دوی سره مه کینئ تر دې چې دوی په بله خبره کې مشغول شي. که تاسو د دوی سره کینئ په دغه مجلس کې انکم اذا مثلهم، نو په دغه وخت کې به تاسو هم د دوی په څیر یاستئ، یعنې د دوی په څیر ګناهګار به یاستئ. د وجه نه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په باره کې راځي چې هغه څه کسان ونیول چې شراب اسکل، نو چا ورته وویل چې په دې کې یو کس روژه دی، نو روژهدار سره خو شراب نسکي، مقصد دا چې دا پرېږده دا خو ګناهګار نه دی. نو هغه وویل چې دا پکې زیات ګناهګار دی، او بیا یې دا آیات په استدلال کې ذکر کړه چې ګوره دا په دغه مجلس کې ناستې دی نه دی پریښی، نو ټولو ته یو شان سزا ورکړه، نو د ګناه په مجلس کې به نه کینی، ځان به تې ساتي، کب کې پاتې شي نو ته هم ګناهګار یې. په دې سره د دغه اخواني مرتدینو شبهات هم ظاهره کیږي چې وایي موږ پارلمان کې د رد لپاره ناست یو، موږ ورته ویو چې تاسو کله د منکر رد کوئ او تعداد مو کم وي نو ستاسو رد ته خو هیڅ اعتبار نشته، بیا هم هغه خلاف خبره عملي کیږي. او بل دا چې تاسو په خپله د دغه منکر کوونکو اجزا یستئ، او بل دا چې د منکر مخنیوی چې کله ونه شي نو پکار ده چې دغه مجلس پرېږدئ، خو تاسو یې بیا هم نه پرېږدئ. او بلکې ستاسو رایګانې ډېرې شي او منکر رد شي او په ځای یو بل کار چې د شریعت سره مشابه وي عملي شي، نو هم دې ته خو شریعت نه ویل کیږي، ځکه چې شریعت ته یې نسبت نشئ کولی، بلکې د قانون مادو ته به یې نسبت کوئ. همداسې د الله تعالی په نوم سره نشئ صادرولی، او همداراز دغه تصویب کړی قانون احتمال د تغییر تبدیل لري، نو هیڅکله پارلمان کې ستاسو کیناستل د شریعت په ګټه نه دي، بلکې د کفر په ګټه دي، نور هم د شرک او د کفر تایید سره راځي او د ناخبره مسلمانانو د عقیدې د خرابوالي سبب ګرځي، ځکه چې هغوی بیا په دغه ګیرو او پټکو او ظاهري لباس سي روزي. نو له دې وجې کوم کس چې څومره هم په دغه طاغوتي حکومتونو کې ځان متدین معرفي کوي هغه تر ټولو غټ کافر دی، د الله او د رسول سره خیانت کوي، او داسې ګیرور بیا د حکومت په وظیفه کې هم ډیر اخلاص کوي، نو کوپر ته ډیر وفاداری دا ځکه چې کوپري وظیفه د ثواب په نیت ترسره کوي، نو دا کافر دی او عام کافر له ډیر سخت دی. د حدیث نور فواید هغه دا دي: اوله فایده د اختر منځ به د خطبې نه وروسته وي، او مخکې بدعت دی چې په دې بدعت کې ډیر خلک اخته دي. په اوس وخت کې په اکثرو عیدګاګانو کې دا طریقې چې ممبر بیا لګولی او بس امام به مخکې ناست وي بیانونه به کوي او بس دا په ظاهر به شروع کړي او یو څه به ویي، نو دا طریقه د شریعت خلاف ده، دا جایز نه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. د نبی علیه السلام طریقه په دې معنی نشته. دویم، د منکر رد کوونکي تایید او ملګرتیا پکار ده. څوک د منکر رد کوي باید چې د هغې موږ ملګرتیا وکړو، تایید یې وکړو، نه دا چې د هغې په خلاف راپورته شو. دریم، د دعوت اهمیت دې معلوم شي، او دا ځکه مهم دی چې د دې په پرېښودلو ټول خلک د دنیا عذاب مستحق ګرځي. څلورم، د حدیث نه د ایمان زیادت او نقصان معلوم شي، او دا د دې لپس نه چې وذلک اضعف الایمان، نو ایمان چې مرکب دی د اعتقاد، قول او عمل نه، په دې درې واړو ارکانو کې زیادت او نقصان راځي. په قول کې زیادت مثال دا دی چې یو سړی سل کرت یو مسنون ذکر کوي او بل یې پنځوس کرت کوي، نو زیادت واضح شي. په عمل کې د زیادت مثال دا دی یو سړی یولس رکاته قیام الليل کوي او بل پنځه رکاته کوي، نو زیادت واضح شو. او په اعتقاد کې زیادت په زیادت د یقین او کموالي سره دی، لکه یو سړی راشي تا ته د یوې خبرې په اړه خبر درکړي او بیا بل راشي هغه هم تا ته دغه خبر درکړي او بیا بل، نو په دې سره یقین پیدا کیږي. د دې وجه علما وایي چې خبرې متواتر مفید د یقین دی، دا ځکه چې نقلوونکي ډېر وي، او دا خبره په حس سره هم معلومیږي. خلک وایي د اورېدلې او د لیدلې خبرې ترمنځ فرق دی، دا ځکه چې پرې دوی یقین ډېرې په نسبت د اورېدو، نو الغرض د ایمان زیادت او نقصان ته ثابت شي. دا یې بله پیدا وه. نو موږ ته پکار دي چې هغه اعمال وکړو چې زموږ ایمان ورسره زیات شي. نو دلته د پیدې لپاره په لنډه توګه هغه ذکر کوو. لس اسباب دي چې څوک یې اهتمام وکړي ایمان یې زیاتېږي. اول، د الله تعالی اسماء او صفات پیژندل او د هغې په معنا او مقتضا ځان خبرول، په هغه کې فکر کول، ژور پکې نوتله. دویم، شرعي علم طلب کول، د قرآن او د حدیث علم زده کول. او دریم، د الله تعالی په کایناتو کې فکر کول، سوچ او تدبر پکې کول. او څلورم، د قرآن تلاوت په تدبر او پوره سوچ سره کول، حاضر ذهن او زړه سره یې کول، او خپل ځان ته متوجه کول. پنځم، ډیر ذکر کول. شپږم، الله او رسول چې څه خوښوي هغه په خپل خواهش مخکې کول او خپل خواهش وروسته کول. اووم، د ذکر مجالسو ته حاضرېدل او په دې اړه حرص کول. اتم، د ګناهونو نه ځان ساتل. نهم، ډیر نوافل او طاعات کول. لسم، د الله تعالی نه د ایمان د زیادت سوال کول. نو دغه لس اسباب علماو ذکر کړي دي، موږ لنډ نقل کړ، دلایل پرې ډېر دي. نو که څوک غواړي چې ایمان یې زیات شي، په دې دې عمل وکړي، د دغه اسبابو لحاظ یې وساتي، په خپل ژوند کې دې راولي. د الله نه امید دی چې ایمان یې زیات شي، د ایمان سطح ډېره اوچته شي. اوس بل حدیث راوړي، نو وایي: حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إما تحديث بين كريد عمر الناقد أو أبو بكر بن النضر أو عبد بن حميد واللفظ لعبد دغ الفاظ دا عبد دي عبد ابن حميد الفاظ دي دا روسي راوري دوی ویلي دي چې موږ ته حدیث یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد بیان کړی دی، هغه ما ته حدیث زما پلار بیان کړی دی، هغې د صالح ابن کیسان نقلی، هغې د حارث نه، هغې د جعفر ابن عبدالله ابن الحکم نه نقلی، هغې د عبدالرحمن ابن المسور نه نقلی، هغې د ابو رافع نه، او هغې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه نقلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي: ما من نبی بعثه الله فی امة قبلی، نشته هیڅ یو پیغمبر چې الله تعالی رالیږلی په یو امت کې مخکې زمانه، إلا كان له من أمته حواريون، مگر وبه د هغه دپاره د خپل امت نه حواريون مخلص ملګري، وأصحاب او داسې ملګري، يأخذون بسنته، چې د دغه پیغمبر په طریقو به عمل کو، ويقتدون بأمره، او د هغې د امر اقتداء به کوله، د هغې د امر تابعداري به کوله. ثم إنها تخلف من بعدهم، بیا به یقینا کیسه داسې ده، تخلف من بعدهم، چې پیدا کېدل به وروسته د دوی نه، خلوف ناکاره خلک، یقولون چې ویل به ما هغه څه لا یفعلون چې نه به یې کوله، ویفعلون کول به ما هغه څه لا یؤمرون چې امر به ورته نه وشوی د پیغمبر د طرف نه. فمن جاهدهم بیده، نو چا چې به دوی سره په خپل لاس سره جهاد کوو، فهو مؤمن، هغه به مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه، او چا چې به دوی سره په خپل ژبې سره جهاد کوو، فهو مؤمن، نو هغه به هم مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه، او چا چې به دوی سره په خپل زړه سره جهاد کو، فهو مؤمن، نو هغه به هم مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، او نشته د دین اخواته د ایمان نه حبه خردل، یوه دانه د وری، یعنی د وری د دانې خرته ایمان هم بې نه پاتې کیږي. چې په زړه سره بد ونه ګڼي، دین اخوا به د ایمان هیڅ زرم نه پاتې کیږي په دغه انسان کې. حبة خردل دا اوری دانی ته ویل کیږي، یا مثال د شړشم هغه دانه نه تخم تورغوندی، نو دغومره ایمان پکې نه پاتې کیږي. قال ابو رافع، ابو رافع وی: فحدثته عبد الله بن عمر، ما دا حدیث عبد الله بن عمر ته بیان کړ، فانکره علی، نو په ما یې انکار وکړ، یعنی دا حدیث را سره ونه منه چې دا حدیث نه دی نقل. فقدم ابن مسعود، نو عبد الله بن مسعود راغی، فنزل بقناته، نو د قنات په ساحه کې راښکته، یعنی د قنات ساحې ته راغی. فاستتبعني الیه عبدالله بن عمر، نو زه ځان سره عبدالله بن عمر بوتلمه، یعوده، چې د هغه تپوس یې کو، یعوده یعنی د هغه عیادت یې کو، بورپرسي کوله. فانطلقت معه، نو زه ورسره لاړم. فلما جلسنا، کله چې موږ کېناستلو، سألت ابن مسعود عن هذا الحديث، ما د عبدالله بن مسعود نه د دې حدیث په اړه پوښتنه وکړه. فحدثنيه، نو هغې ما ته دا حدیث بیان کړ. کما حدثته ابن عمر، لکه څنګه چې ما دا حدیث عبدالله ابن عمر ته بیان کړی، هماغه شان هغې هم بیان کړ. قال صالح، صالح وی چې دي حديث راويده وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع ومداسي حديث بيان شويه ده ابو رافع نهما يعني ده ابو رافع بس انا سره هم داسي حديث بيان شويه ابو رافع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاد كره غلامه بيا بدي سند كي سلور تابعين لجمد شي ده يوبل ده روايه نقل كره ده صالح حارس جعفر عبد الرحمن او ده دي وجد سند شي ديتا رباعيات ويلكي قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع دي ما انا ده شي صالح ابن كيسان وي ده حديث ده ابو رافع بس انا سره النبي عليه الصلاه والسلام روايه شويه چه په هغه کې د ابن مسعود یادونه نه ده شوې خو امام دارقطني په کتاب العلل کې وی چې دا روایت د ابو واقد الليثي په سند سره د ابن مسعود نه چې هغه د نبی اسلام نه نقلي هم ثابت ده حواری اصل کې دا جامو صفاکون کې او سپینون کې توای چې به د پیغمبرانو مخلص ملګرو ته استعمالي او چا ویری دي چې مجاهدینو ته ویل کې یا هغه خلک چې د پیغمبر نو وروسته د خلافت د مشرۍ لپاره مناسبي حوارین ورته ویل کې ثم انها تخلف انها كي زمير قصده نحوين وي ودا زمير شان دي مذكر زمير دا زمير شان وي او دا مؤنث زمير قصوي چكلا مخكي مرجع ونلري نو هغيتا زمير قصوي چكلا تي رست مؤنث خلوف جمع دا خلفون دا بسكون دا لام سرا خالب بالشرط وي يعني ورست را پیدا شوي شري انسانان او كو پا بتحد لام سرا شي خلفون شي نو خالب بالخير توی یعنی ورسا را پیدا شوی نیکان انسانان قنات دا اسم ده غیر منصرف عالمیت او تا دا تانیس لوجه دا دا مدینی و دخت دا چه دا وحود غرا جنوبی طرف کی واقع دا فواید دا حدیث فدی حدیث کی ترغیب ده تغییر دا منکر تا پلاس جبی او درسر دویم پا حدیث کی چه دا منکرات و درد لپاره دا جهاد بالید واللسان یادونه شوی نو دین مراد دا ده چه کلتی پیتنه نجوریگی او کپیتنه ته جوړیدنه به بیان کې درم د نبوت زمانه چې څومره هم لري وزي نو فتنه او فسادات زیاتیږي بدعتونه پیدا کیږي څلورم د چا چې د یو حدیث په سند اعتبار نه او انکار دی وکي هغه به کافر نه ځکه چې دا د حدیث نه انکار نه دی بلکې دا سند ورته د اعتبار ور نه کوي لکه دلته حدیث کې چې ابن عمر انکار کړی دی لدی وجه چې دا سند ورته صحیح نه ښکاري دا حدیث وته ناشنا ښکاره شوی خو چاته چې حدیث صحیح ثابت شي او خی منی چې دا حدیث صحیح دی خو به هم انکار کوي نو هغه به کافری وحدثنیه ابو بکر بن اسحاق بن حمید قال اخبرنا ابن ابي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود ومن دا حديث قبل سنة سرع ولي دا حديث ما تبين كرده إمام مسلم رحمه الله أبو بكر بن إسحاق بن محمد بين كرده أغوية منتا خبر ابن أبي مريم را كرده أغوية منتا عبد العزيز بن محمد حديث بين كرده شاغوية دي ما تحارس بن فزريال الخاتمي خبر را كرده شاغوية جعفر بن عبد الله بن الحكم نقلي أغوية عبد الرحمن بن مسور بن مخرمان نقلي أغوية أبو رافعنا شد النبي صلى الله عليه وسلم أزاد كلا غلام دي داخلنا نخلي عن عبد الله بن مسعود شاغد عبد الله بن مسعود نخلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمي لدي ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون نو هسيو پیغمبر مگر دا غصر وبازي مخلص ملگري همو يهتدون بهديه او دا خبر دا سي فعمومي لولا زكا زيني دا سي پیغمبران مشتا چاگي سر ملگري ندي پیدا شو يخبع عامة وغا پیغمبران سر بکسر ملگری وو یهتدون به هدیه چې داغی د طریقو تابعداری به کوله و یستنون به سنته او داغی په سنتو باندې به عمل کوو مثل حدیث صالح دا صالح د حدیث په سیر حدیث دی ولم یذکر قدوم ابن مسعود خو د ابن مسعود راتګ یې نه دی ذکر کړی و اجتماع ابن عمر معه او د عبد الله ابن عمر دا سره یو ځای کېدل دی هم نه دی ذکر کړی مقصد دا چې دا حدیث هم د مخکې حدیث په څیر دی نو مسالې پکې مخکې واضح شو په دې سره دا باب هم سرته ورسېد په آینده کې به نور بابونه بیانېږي انشاءالله وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین